Nietzsche'nin trajedisi tek kişilik bir oyundur. Bu trajedi yaşamının kısa süren sahnesinde ondan başka hiç kimseye rol vermiyor. Sahneye çığ gibi düşen her perdede. Yalnızlık içinde mücadele eden bu adam hep tek başınadır. Ona destek veren birileri yoktur. Ona karşı koyan birileri de yoktur. O gerilimli ortamı varlığının hoşluğuyla dindiren bir kadın da yoktur yanında. Her hareket sadece ondan çıkıyor ve geri dönerek sadece ona yükleniyor. İlk başlarda az sayıda suret, gölgesinde sahneye çıkıyor olsa da bu gözü pek girişimine şaşkınlık ve ürküntü içinde suskun hareketleriyle sadece eşlik ediyorlar. Ama sonrasında tehlikelerden uzaklaşır gibi giderek geri çekiliyorlar. Tek bir insan dahi bu alın yazısının çizdiği çemberin içine girmeye, hatta ona yaklaşmaya cesaret edemiyor. Nietzsche hep kendi başına konuşuyor, kendi başına mücadele ediyor ve kendi başına ızdırap çekiyor. Kimseyle konuşmuyor, ona cevap veren de yok. Asıl dehşet verici olan ise kimse onu dinlemiyor. Nietzsche'nin bu kahramanca trajedisinde ne bir insan, ne bir ortak, ne de bir dinleyici yer alıyor. Keza gerçek bir sahnesi, alanı, manzarası, kostümü de yok. Bu trajedi bir fikrin boşluğunda sahneleniyor adeta. Bu trajedinin gerçeğinde manzara daima aynıdır. Tek başınalık ve yalnızlık. Düşüncelerini geçirimsiz bir cam fanus gibi çepeçevre saran türden dehşet verici. Suskun ve cevap vermeyen bir yalnızlıktır bu. Çiçeklerden, renklerden, tınılardan, hayvan ve insanlardan, hatta Tanrı'dan uzak bir yalnızlık bu. Tüm zamanların ötesinde yer alan ilkel bir dünyanın taş kesilmiş, soyu tükenmiş yalnızlığıdır. Ama bu yalnızlığın ıssızlığını ve hüzün verici tarafını daha da dehşet verici kılan, fena hale getiren ve aynı zamanda da tuhaflaştıran asıl akıl almaz olay. Bu buzdağının, bu ıssızlığın manen Amerikan kültürüne ayak uydurmuş olan 70 milyonluk bir ülkenin, yani yeni Almanya'nın ortasında yaşanıyor olmasıdır. Telgraf hatlarının cızırtıları, tren ve tramvay raylarının gıcırtıları arasında, insan bağrışmalarının ve kalabalıkların ortasında, dünyaya yılda 40 bin kitap kazandıran, her gün pek çok üniversitesinde sorunların ele alındığı, her gün yüzlerce tiyatrosunda oyunların sahnelendiği, genelde çılgınlık derecesinde meraklı sayılan bir kültüre sahip olmasına rağmen, bu ülkenin kendi içinde, kendi en derin merkezinde, ruhun bu en güçlü oyunundan habersiz olması, onu sezemiyor ve hissetmiyor olmasıdır akıl almaz olan. Nietzsche'nin trajedisi en muhteşem anlarını sahneliyorken, o artık Alman dünyasında ne bir seyirciye, ne bir dinleyiciye, ne de bir tanığa sahiptir. Hala üniversitede bir profesör kürsüsüne sahip olduğu ve Wagner'in ışığı altında tanınmaya başladığı dönemdeki ilk sözlerinin yer aldığı konuşmaları başta ufak bir ilgi uyandırıyor. Ama giderek kendi derinliklerine indikçe, zamanı daha derinden ele aldıkça, beklenen karşılık da giderek azalıyor. Kahramanca sürdürdüğü monoloğu sırasında bu yalnız adamda ortaya çıkan ve giderek vahşileşen dönüşümlerden, daha da alevlenen esrimlerinden ürkmüş dostları ve yabancılar, gözü korkmuş bir halde teker teker ayağa kalkıyor. Ve onu, yazgısının sahnesinde dehşet verici bir haldeyken, yapayalnız bırakıyorlar. Boşluğa hitap ediyor olması, bu trajik sahne oyuncusunda zamanla huzursuzluğa neden olunca, sırf karşılık bulmak, hiç olmazsa muhalefet yaratmak için sesi giderek yükseliyor, bir çığlığa dönüşüyor. Jestleri ise keskinleşiyor, sözlerine akıcı, şiddetli ve coşkunluk verici bir müzik buluyor. Ama kimse onu dinlemiyor artık. Kendini soytarılığa, keskin, kulak tırmalayan, zorba bir neşeye zorluyor. Sırf dinleyici çekmek için, dehşet verici ciddiyetine yapar bir neşe katarak, sözlerini oradan oraya sıçratıyor. Sonra da parende atarcasına, lazo stiline geçiyor. Ama kimse alkışlamaya yeltenmiyor. Sonunda kendine bir dans icat ediyor. Kılıçlarla dansı. Bu yeni ve ölümcül sanatını yaralanarak, paramparça, kanlar içinde insanların karşısında sahneye koyuyor. Ama kimse bu yapmacık kolaylık içindeki çığlık çığlığa nüktelerin ve ölümle pençeleşen tutkunun gerçek anlamını sezemiyor. Sona eren yüzyılımıza armağan edilmiş olan ruhun en olmadık oyunu, dinleyicisi olmadan ve yankı bulmadan bomboş seyirci koltukları karşısında sona eriyor. Düşüncelerinin çelik ucu etrafında dönen bir fırıldak gibi, son bir kez olağanüstü bir biçimde yere konup, sonunda yalpalayarak durma noktasına gelmesine ise kimse göz ucuyla bile bakmıyor. Ölüm nedeni, ölümsüzlük. Bu kendisiyle tek başınalık, bu kendisine karşı tek başınalık, Nietzsche'nin yaşam trajedisinde yer alan en derin anlam ve yegane kutsal çiledir. Bu kadar olağanüstü dolu bir ruh, hiçbir zaman bu denli metal gibi geçirimsiz bir suskunlukla karşı karşıya kalmamıştır. Merhamet sayılabilecek önemli muhalifler bile ona fazla görülüyor. Böylece kendi içinde mağaralaşmış, kendi kendini oyan o en güçlü düşünme azmi, cevabı ve direnci kendi trajik ruhundan edinmek zorunda kalıyor. Bu yazgı aşkını, son gerçekliğin karşısında, kendisinin karşısında durabilmek için, bu yakıcı koru dünyadan değil, Herakles'in Nessos gömleğindeki gibi kanayan parçalar halinde kendi teninden kopuyor. Ama bu çıplaklığın karşısında öyle şiddetli bir soğuk, bu ruhun olağanüstü dehşet verici çığlığı karşısında öyle bir suskunluk. Bu tanrı katilinin karşısında bulutlarla ve şimşeklerle kaplanmış öyle bir gökyüzü var ki ona kimsenin muhalefet etmediği, kendisinin de muhalif bulamadığı o dönemlerde, kendi kendine saldırarak, merhameti olmayan, kendinin erbabı, kendinin celladı haline geliyor. Kendi karanlığı tarafından zaman ve mekanın ötesine, kendi varlığının en uç sınırına itilmiş bu adam, bazen dehşet verici bakışlarla ürkekçe geriye baktığında, yaşamının onu nasıl tüm canlıların, tüm olup bitmiş olanın ötesine fırlatmış olduğunu fark ediyor. Ah, bilinmez hummalarla sarsılırken, sivri, buz gibi dondan okların karşısında titrerken, peşime düşüyorsun düşünce. Tarifsiz olan, perdelenmiş olan, dehşet verici olan. Ama bu denli kuvvetle üstü bir hamlenin artık geri dönüşü yoktur. Çok sevdiği Holderlin'in ondan önce tasavvur ettiği yazgıyı, Empedokles yazgısını tam bir şuurla yerine getiriyor. Gökyüzünden yoksun gözü pek bir manzara. Seyircisiz devasa bir oyun. Ruhsal yalnızlığın en dehşet verici çığlığı etrafında giderek şiddetlenen bir suskunluk. Bu Nietzsche'nin trajedisidir. Eğer bizzat kendisi vecd halinde buna evet dememiş ve eşsizliği uğruna bu acımasızlığı seçip sevmemiş olsaydı, bu trajediyi doğanın o sayısız ve anlamsız hunharlıklarından birisi olarak görüp kınamamız gerekirdi. Çünkü Nietzsche korunaklı bir varoluş halinden yola koyularak ve berrak bir dimağıyla bu özgün hayatı oldukça trajik bir sezginin içinde inşa etmiştir. Tek bir kuvvete sarılarak bir insanın yaşamında kaldırabileceği tehlikenin en yüksek deneyimini kendinde tecrübe etmek için tanrılara meydan okumuştur. Üzerinize selam olsun karanlıklar. Zira Nietzsche ve filolojide okuyan diğer arkadaşları öğrencilik yılları sırasında kendi aralarında geçirdikleri neşeli bir gece sırasında aşırı kibrin berrak çağrısıyla bu erkleri davet ediyorlar. Gece saat 12'yi vurduğunda bardaklarındaki kırmızı şarabı görünmez varlıklara adak olsun diye pencereden Basel şehrinin ıssız sokağına döküyorlar. Fakat sadece fantastik bir eylemden ibaretmiş gibi görünen bu şaka daha derin bir sezgiyle kendi oyununa başlıyor. Karanlık güçler bu çağrıyı duyuyorlar ve ona icap ediyorlar. ta ki söz konusu gece oynanan o oyun olağanüstü bir şekilde gelişerek bir yazgının trajedisi haline gelene kadar. Keza Nietzsche de karşı konulmaz bir güçle kendisini yakalamış ve uzaklara savurmuş olarak gördüğü bu dehşet verici isteme asla karşı gelmemiştir. Üzerine inen çekiç darbeleri ağırlaştıkça, iradesini sarsılmaz kütlesinden çıkan o ses de giderek berraklaşıyor. İşte ızdırabın bu kor gibi örs üzerinde giderek ağırlaşan ve her seferinde iki katına çıkan her bir darbeyle zihnini tunç gibi çevreleyen bu formül örseleniyor. İnsanın yüceliğine dair formül, amor fati sonsuza kadar, olanın dışında hiçbir şey istememek, ne ileriye dönük ne de geriye dönük. Gerekli olanı sadece tahammül etmek değil, hele onu gizlemek hiç değil, aksine onu sevmek. İşte erklere yönelttiği bu içten aşk şarkısı kendi ızdırap çığlıklarını coşkunlukla bastırıyor. Diz çökmüş, dünyanın suskunluğu tarafından ezilmiş, kendini için için kemirmiş, ızdırabın tüm acı tatlarıyla aşınmış bu adam. Bu yazgının kendisini artık terk etmesi için ellerini havaya kaldırıp yalvarmıyor. Tam aksine daha fazlası, daha güçlü bir çile, daha derin bir yalnızlık, daha dolgun bir ızdırap için yakarıyor. Karşı koymak için değil, tam aksine bir kahramanın en güzel duasındaki gibi sadece dua ederken ellerini havaya kaldırıyor. Ruhumun kısmeti olan sen, yazgı dediğim sen, bende olan sen, bende aşkın olan, beni koru ve beni daha yüce bir yazgı için esirge. Böyle bir duayı dile getirmesini bilene karşılığı da verilir. Çifte portre. Coşkun bir kahramanın portresi. Bu resimvari destanın, mermer gibi kaskatı yalanın ona biçtiği portre. Gergin ve kafa tutan bir ense. İsyanla diklenen kahramanca bir baş. Karanlık düşünceler tarafından derin yarıklar oluşmuş, yüksek ve kavisli bir alın. Üst kısımda ise sertçe arkaya doğru dökülen perçem. Gür kaşlarının altından ışıldayan atmaca bakışları. Kocaman yüzündeki her bir kas irade. Esenlik ve güçle dipdiri. Buruk ağzı üzerindeki erkeksi pala bıyıklar ve öne doğru çenesi insafsız bir savaşçıyı andırıyor. İnsan ister istemez bu güçlü kaslardan oluşan aslan başını zafer kılıcıyla, borazanla ve ciritle donanmış kermen kökenli bir savaşçıyla tamamlıyor. Heykeltıraşlarımız ve ressamlarımız bu yalnız adamı tutsak eden, o güçlü hayallerinde zorla bir Alman üst insanını, antik çağ titanına yücelterek tasavvur etmeyi seviyorlar. Böylece onu, itikatları yetersiz olan insanlık için daha anlaşılır hale getirmek istiyorlar. Keza insanlık, ders kitaplarından ve sahne anlayışından edindiği algıdan ötürü bir trajediyi anlatmaktan yoksundur. Oysa gerçekten trajik olan hiçbir zaman tiyatral değildir. Bu nedenle Nietzsche'nin gerçek portresi hiç de büstlerinde ve resimlerde olduğu gibi göz alıcı değildir. Bir insanın portresi, Ligurya sahillerinde veya Alp dağlarındaki oteller bölgesinde bulunan mütevazi bir pansiyonun mütevazi bir yemek salonu. Kayıtsız konuklar, ağırlıklı olarak yaşı geçkin bayanlar. Small talk havasında kendi aralarında hoşbeş ediyorlar. Yemek zili üçüncü kez çalarak konukları yemeğe davet ediyor. Omuzları düşük, duruşu hafif öne doğru eğik bir kişi. Kendinden emin olmayan bir tavırla eşikten geçiyor. Görme yetisinin 7'de 6'sını yitirmiş olan Nietzsche, yabancı mekanlara maharadan yeni çıkmış gibi bir adım atıyor. Elbisesi koyu renkli ve itinayla fırçalanmış. Gür kahverengi, dalgalı saçlı bu adamın yüzü de hüzün verici. Kalın mercekli gözlüğünün ardından bakan gözleri de öyle. Sessizce, hatta çekingen bir tavırla masada yer alıyor. varlığı inanılmaz bir sessizliğe bürünüyor. Kendi gölgesinde yaşayan bir insan hissi yaratıyor. Tüm hoş sohbet ortamlardan uzak, tüm sesleri, tüm gürültüleri neredeyse nevrotik bir korku duyan biri gibi. Konuklara nezaketle, seçkin bir soylukla selam veriyor. Diğerleri de bu Alman profesörünün selamına nazikçe, üstün körü karşılık veriyorlar. Miyop olan Nietzsche sandalyesini dikkatle masaya doğru çekiyor. Midesi hassas olan bu adam aynı dikkatle tüm yiyecekleri gözden geçiriyor. Çayın fazla demli, yemeklerin aşırı baharatlı olmamasına dikkat ediyor. Çünkü besin konusunda yaptığı her yanlış seçim hassas sindirim sistemini etkiliyor. Rejimine uymaması yıpranmış sinirlerini günlerce alt üst ediyor. Yemek sırasında alkol almıyor. Ne bir bardak şarap ne de bir bardak bira. Yemekten sonra ise sigara veya puro içmiyor. Neşelendiren, dirilten veya dinlendiren hiçbir şey almıyor. Sadece yavan öğünüyle yetinerek onu kısa sürede bitiriyor. Arada sırada da yanında oturan konukla kısık bir ses tonuyla, kısa, nazik, yüzeysel bir sohbet sürdürüyor. Yıllar içinde sohbet etme yetisini yitirmiş ve kendisine haddinden fazla soru yönelteceğinden ürken biri gibi konuşuyor adeta. Sonrasında da iç karartıcı mobilyalarla mütevazice dönenmiş, ensiz, dar, hırpani pansiyon odasına çıkıyor. Masa onlarca kağıtlarla, notlarla, metinlerle ve düzeltmelerle dolu. Fakat üzerinde birkaç mektup dışında ne bir çiçek, ne bir süs, ne de bir kitap var. Odanın arka köşesinde hantal ve ağır bir ahşap bavul duruyor. İki gömleği ve giymekten aşınmış yedek takım elbisesi dışında başka bir serveti de yok. Bunun dışında kitaplar ve el yazmaları yer alıyor. Bir sehpaya bir sürü şişe, flakon ve tentür sıralanmış. Sıkça saatler boyunca kendinden geçmesine neden olan baş ve mide ağrılarına, istemsiz istifra nöbetlerine karşı kullandığı ilaçlar bunlar. Aralarında özellikle uykusuzluğa karşı kullandığı o feci ilaçlar, kloral ve veronalal da var. Sehpanın üzeri adeta zehirden ve ilaçlardan meydana gelen bir mühimmat deposu gibi. Ama yapay yollarla ve kısa aralıklarla da olsa içinde uykuya daldı. Bu yabancı odaya hükmeden bomboş sessizlikte onun tek yardımcıları da bu ilaçlar. Sıkı sıkıya paltosuna sarılmış, yün atkısını boğazına sarmış. Çift mercekli gözlüğünü iyice kağıda doğru yaklaştırmış bu adam. Ellerinden çıkan hızlı hareketleri takip eden, soğuktan titreyen parmaklarıyla, saatlerce kalem oynatarak, bulanık gören gözlerinin sonrasında okumakta zorlandığı sözcükleri kağıda aktarıyor. Saatlerce bu şekilde oturuyor ve gözleri yanmaya ve sulanmaya başlayana dek yazmaya devam ediyor. Birinin ona merhamet edip, bir veya iki saatliğine de olsa dikte ettiklerini, onun yerine kaleme alması ise yaşamında nadir görülen en sevindirici anlarından biridir. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise bu yalnız adam hep tek başına, hep düşüncelerinin eşliğinde bir gezintiye çıkıyor. Yol boyunca ona selam eden, ona eşlik eden ya da onunla karşılaşıp da ayaküstü sohbet eden çıkmıyor. Havanın kapalı olmasından, yağmur ve kardan nefret ediyor. Gözlerini sızlatan bu hava şartları onu insafsızca, hapishane gibi odasında alıkoyuyor. Asla diğerlerinin yanına, aşağıda bulunanların yanına inmiyor. Sadece akşam üzeri birkaç bisküvi, bir fincan açık çay için uğruyor. Hemen ardından düşüncelerinin ona eşlik ettiği, o uzun ve sonsuz yalnızlığına çekiliyor. Gergin sinirleri gevşeyip de ona huzur verici bir yorgunluk bağışlamadıkları için yine saatlerce o titrek ve tüten gaz lambasının yanında nöbet tutuyor. Sonrasında elini kloraya ya da başka bir uyku ilacına atıyor. kendi karanlıkları tarafından kovalanmayan, diğer insanların kafalarını boşaltarak daldıkları o uykuya nihayet zor kullanarak kavuşuyor. Bazen günlerce yataktan çıkmıyor. Bayılma derecesine varan kusma ve kramp nöbetlerine kapılıyor. Şakaklarını ise keskin bir ağrı saplanıyor. Ve neredeyse tüm görme yetisini kaybediyor. Yine de kimsecikler sırf elini tutmak, alev gibi alnına ıslak bir bez koymak veya ona bir kitap okumak, onunla sohbet etmek veya gülmek için yanına uğramıyor. Bu kiralık mobilyalı pansiyon odasındaki manzara her yerde aynıdır. Şehirlerin adı sıkça değişse de bazen Sorrent, bazen Torino, bazen Venedik, bazen Nice, bazen Marienbad olsa da o kiralık pansiyon odası hep aynı kalıyor. Bu oda her zaman iç karartıcı. Eski, kullanılmaktan aşınmış mobilyalarla döşeli yabancı bir kiralık oda olmaya devam ediyor. Bir çalışma masası, içinde çilesini çektiği bir yatak ve sonsuz bir yalnızlıktan ibaret. Yıllarca sürdürmüş olduğu o göçebe hayatının hiçbir anında dostane ve canlı bir ortamda neşeyle dinlenemiyor. Hiçbir gecede bir kadının çıplak ve sıcak bedeni onun bedenine değmiyor. Çalışarak ve suskunlukla geçen binlerce kapkaranlık geceden sonra ona şöhreti bağışlayacak olan şafak vakti de doğmuyor. Ah, Nietzsche'nin yalnızlığı. Sils Maria bölgesinin resmedilmeye değer yüksek platonlarından daha geniş. Hem de sonsuza uzanacak kadar. Keza şimdilerde insanlar öğle ve akşam yemeği arasında oraya geziler düzenleyerek Nietzsche'nin etki alanını görmeye, ziyaret etmeye gidiyorlar. Hastalığı haklı gösterme. Beni öldürmeyen şey beni güçlü kılar. Nietzsche'nin acılı bedeninden yükselen çığlıklar saymakla bitmiyor. Bedeninin çektiği tüm çileler yüz haneli bir tabloyu dolduracak cinsten olsa da, dehşet verici topyekünün çizgisi onun ifadesiyle şu şekilde oluyor. Izdırabın aşkınlığı yaşamının her anında, bende görülmedik derecedeydi. Hiçbir şeytani azap, hastalıkların tüyler ürpertici şeytanlar arenasına onda gerçekten eksik kalmıyor. Kulakları sağır eden, çekiç gibi zonklayan cisten baş ağrılarıyla sendeleyerek kendini günlerce amaçsızca yataklara, koltuklara atıyor. Kanlı istifraya neden olan mide krampları, migren, ateş, iştahsızlık, yorgunluk, basur, bağırsak tıkanıklığı, titreme nöbeti, gece terlemesi, dehşet verici bir döngü, yetmezmiş gibi. En ufak zorlanmada hemen şişen, sulanmaya başlayan ve bu düşünce emektarına günde sadece 1,5 saatlik göz nuru bağışlamış. Görme yetisinin 1/4'ünü yitirmiş gözler. Buna rağmen Nietzsche beden sağlığını dikkate almayarak 10 saat masa başında çalışıyor. Aşırı derecede hararet yapan zihni ise bu ölçüsüz davranışı karşısında şiddetli baş ağrıları ve sinirlerinin bozulması ile intikam alıyor. Keza akşamları beden çoktan yorgun düşmüş olduğunda zihin hemen susturulamıyor. Aksine vizyonları ve düşünceleri eşelemeye devam ediyor. Ta ki uyku ilaçlarıyla zorla uyuşturulana kadar. Ama bu sırada kullanılan ilaç miktarı giderek artıyor. Sonrasında mide bu kadar yüksek bir bedel ödendiği için kendince itiraz ederek isyan ediyor ve kısır döngü yaratılmış oluyor. İstifra nöbetlerinin ve yeniden ilaç gerektiren tekrarlayan baş ağrılarıyla uyarılan ve çılgınca bir oyunun içindeymiş gibi. Izdırabın dikenli topunu birbirine fırlatan, organların arasında süre gelen amansız, doyumsuz ve hararetli bir çatışma başlıyor. Durmak bilmeyen bu iniş çıkışlar arasında hoşnut verici, sadelikle geçen tek bir an, ağız tadıyla dolu dolu geçirdiği ve kendinden geçebildiği bir ay bile yaşanmıyor. Nietzsche'nin sinirlerinin bu gizemli neredeyse insanüstü bir güce sahip aşırı hassasiyeti, ızdırabının tek ana sebebiyken, aynı zamanda dahice değerlendirme yeteneğinin de kök hücresidir. Kaldı ki sinirleri en yüzeysel titreşimleri bile belirgin bir şekilde acıyla dışa vururken, bu titreşimler diğer insanların bilinçaltlarının en derin noktalarında uyuklayan nüanslar gibidirler. Kanının fizyolojik bir tepki verebilmesi için onda somut bir şeyin, yani gerçek bir heyecanın oluşmasına gerek yok. Salt havada bile meteorolojik açıdan meydana gelen saatlik değişimler bitmeyen cefaların nedeni olabiliyor. Belki de hiçbir insan hava değişimi açıdan onun kadar hassas olmamıştır. Adeta civayla çalışan, yüksek hassasiyete sahip bir manometre gibidir. Nabzı ile hava basıncı arasında, sinirleri ile atmosferin nem oranı arasında gizli elektrik bağlantıları var adeta. Sinirleri yüksekliğin her bir metresini, havadaki her bir basıncı organlara sızı olarak bildiriyor ve doğada gerçekleşen her bir ani değişime isyankâr bir ölçüyle karşılık veriyor. Nietzsche, akla gelebilecek tüm çareleri ve kürleri, elektrikli mesajları, rejim talimatlarını, içecek kürlerini, kaplıcalarını deniyor. Bazen duygularını brom ile bastırıyor. Bazen de başka karışımlarla ateşliyor. Meteorolojik hassasiyeti ona hiç durmadan özel bir atmosferi, sadece kendisi için uygun olan bir yeri, ruhunun iklimini aramaya sürüklüyor. Göl havasına sahip ve rüzgarsız olduğu için kimi zaman Logana'da oluyor, sonra da Pfeffers ve Sorrente'de, sonra ragaz kaplıcalarının onu yine acı dolu benliğinden kurtarabileceğine inanıyor. Tüm yaşadıklarına rağmen hala hayatta olmasına çok ama çok şaşırdığı, en derin depresyon hallerindeyken, üretkenliğinin iyice durması gerektiği zamanlarda, daha da geliştiğine şaşırdığı o anda şunları ifade ediyor. Bu ızdıraplar, bu yoksunluk onun için bir davaya dönüşüyor. Üstelik hayatına ait en kutsal dava haline geliyor. İşte bilincinin artık bedenine acımayı bıraktığı o andan itibaren, ızdırabıyla birlikte ızdırap çekmeyi bıraktığı andan itibaren, yaşamını ilk kez yepyeni bir bakış açısından, hastalığını ise daha derin bir algıyla görmeye başlıyor. Kollarını iki yana açarak, hastalığının gerekliliğini bilinçli olarak yazgısına dahil ediyor. Fanatik bir hayat savunucusu olduğu, varlığındaki her şeyi sevdiği için, Zerdüşt'ün ona neredeyse ilahileşmiş sözünü dinlettiği, ızdırabının da evet diye haykırıyor ve devam ediyor. Bir kez daha, sonsuza kadar bir kez daha. Nietzsche'nin salt kabullenme hali, farkına varma haline geçerek sonrasında şükre dönüşüyor. Keza bakışı kendi ızdırabından farklı bir yöne çekilip daha yüksek bir görüş açısına erişince, dünyanın hiçbir gücüne hastalığı kadar bağlı olmadığını ve borçlu olmadığını, keza tam da bu an hiddetli işkenceye en yüce tarafını borçlu olduğunu fark ediyor. Özgürlük, dışsal varlığın özgürlüğü, zihnin özgürlüğü. Çünkü ne zaman dinlenmek, miskinleşmek, yoğunlaşmak, sığlaşmak, vaktinden önce makamda, meslekte ve zihinsel bir biçimde fosilleşmek istediğinde, dikenini ona batırarak onu zorlu oralardan dışarı sürüklemiştir. Oysa zorunlu askerlik hizmetinden kurtuldukları bilime bağışlanmış olmasını hastalığına borçludur. Bilimde ve filolojide tıkanıp kalmamış olmasını yine hastalığına borçludur. Onu Basel'in üniversite çevresinden çekip emekli eden, böylelikle dünyaya açılmasını sağlayarak tekrar kendi içine de sürükleyen şey hastalığı olmuştur. Hastalık beni aynı zamanda kendisinden de özgürleştiriyor, açıklamasında bulunuyor. Hastalık iç dünyasındaki insanın doğmasına ebelik etmiştir. Hem doğum sancılarını dindiren hem de yaratan olmuştur. Yaşamının bir alışkanlık olmaktan çıkıp bir yenilenme, bir keşif süreci olmasını da ona borçludur. Yaşamı adeta yeniden keşfediyorum. Kendimi de içine katarak. Çünkü sadece ızdırabın kendisi biliş halini yaratıyor. Izdırap içinde olan bu adam, o büyük övgüsünde ızdıraplarını şükrederek, kutsal acıya işte böyle haykırıyor. Sadece kalıtsal yoldan edinilen ve asla sarsılmayan o güçlü, sıhhatin içi boştur. Ve o hiçbir şeyin farkında olmadan memnunluk halini sürdürüyor. Bir şey istemez, bir şey sorgulamaz. Bu nedenle de sağlıklı insanlarda psikoloji yoktur. Bütün bilgi ızdıraptan doğar. Izdırap her zaman sebepleri sorgular. Oysa keyif daha çok olduğu yerde durmaya ve geriye bakmamaya meyillidir. İnsan ızdırabın içinde zarifleşir. Sürekli eşeleyen, törpüleyen ızdırap ruhun toprağını altüst eder. Yeni zihinsel meyve veya hareket ve canlılık vermeye müktedir olan ise bu toprağı süren, iç dünyanın altını üstüne getiren o acıdır. Zihnimizin nihai kurtarıcısı o büyük ızdıraptır. Ancak bizi en son derinliğimize inmeye zorlayan sadece odur. Neredeyse ölümle burun buruna gelmişse biri, kendisi hakkında şu onur verici sözleri söyleyebilir. Yaşam hakkında epeyce bilgim var. Çünkü onu kaybedeceğim anlara pek çok yaklaşmıştım. Böylelikle Nietzsche tüm ızdıraplarını aşmayı bir hileyle değil, yani bedensel felaketini inkar ederek değil, farkına vararak başarıyor. Bu usta değer kaşifi, hastalığının değerini kendinde keşfediyor. Önceleri kendisine acı vermesine izin verdiği bir inancı varken bu düşünce şehidi yolundan dönüyor ve ızdırabından, çektiği işkenceden yola çıkarak kendi inancını şekillendiriyor. Keza bilge kimyası hastalığının sadece değerini değil, karşıt kutbunu da keşfediyor. Sağlığının değerini. Ancak her ikisi birlikte işlediğinde yaşamına o bütünlüğü armağan ediyorlar. Böylece insan kendisini sonsuzlukta konumlandırırken ızdırap ve vecd hali arasındaki sonsuz gerilim hali ona bahşediliyor. Her ikisi de gereklidir. Hastalık araçtır, sağlık ise amaçtır. Hastalık yolken, sağlık da hedeftir. Çünkü Nietzsche'nin algıladığı biçimdeki ızdırap yalnızca hastalığın karanlıkta kalan kıyısıyken, diğer kıyı tarif edilemez bir ışıkla aydınlanıyor. O kıyının adı ise sıhhate kavuşmaktır. Bu kıyıya yalnızca ızdırabın kıyısından varılabilir. Sıhhate kavuşmak, sağlıklı olmak, sadece normal bir yaşam standardına ulaşmak, dönüşüme uğramak anlamına gelmiyor. Tam aksine, çoğalma, yükselme ve arınma gibi daha fazlasını barındırıyor içinde. Önemli olan sonsuz canlılıktır, sonsuz yaşam değil. Senin için tek bir emir geçerli, duru ol. Kendine doğru dönüşümler. Derisini değiştirmeyen yılan telef olur. Görüşlerinin değişmesine engel olunan zihinler de öyle. Zihin olmayı bırakırlar. Her ne pahasına olursa olsun güneye, duru, masum, neşeli, mutlu ve sevecen vurgulara ihtiyacımız var. Müziğe kaçış. Müzik baştan beri Nietzsche'nin iç dünyasında vardı. Sadece hep gizliydi. Zihinsel savunmanın daha güçlü iradesi tarafından bilinçlice bir kenara atılmıştı. Daha çocukken cesur doğaçlamalarla arkadaşlarını hayranlık içinde bırakıyor. Delikanlılık dönemine ait günlüklerinde ise besteleri olduğuna dair sayısız açıklamalar yer alıyor. Ancak üniversite öğrencisiyken daha kararlı bir tutumla filolojiye ve felsefeye ağırlık verdikçe, doğasının içsel ve esaslı bir çıkış yapmasını sağlayan erkini de bir o kadar bastırıyor. Müzik bu genç filolog için hoş bir hobi, ciddiyetten soyutlaştıran bir dinlenme aracı. Tiyatro, kitap okuma, ata binme veya eskrim gibi amatör bir uğraş. boş zamanlarda yapılacak bir zihin jimnastiğidir. Müziği itinayla başka bir kanala yöneltip etrafında da bilinçlice bir set çektiği için ilk yıllarında müziğin canlılığının tek bir damlası dahi eserlerine sızmıyor. 7. Yalnızlık. Büyük bir insan itilerek, ezilerek, zulmedilerek yalnızlığına doğru yükseltilir. Ah yalnızlık, vatanım olan yalnızlık. Bu melankolik şarkı sessizliğinin buzul dünyasından yankılanıyor. Zerdüş akşam şarkısını, son geceden önceki şarkısını, o ebedi eve dönüş şarkısını yazıyor. Keza yalnızlık bir gezginin tek yurdu. Soğuk ocağı, taştan çatısı olmamış mıdır hep? Sayısız şehirlerde bulundu. Zihniyle sonsuz yolculuklara çıktı. Başka ülkelere giderek sık sık ondan kaçınmaya çalıştı. Ama her seferinde ona geri dönüyor. Yaralı, solmuş, hayal kırıklığı içinde kendi yalnızlık yurduna geri dönüyor. Ama yalnızlık dönüşebilir olan bu adamla hep birlikte yollara düştüğü için o da dönüşüme uğradı. Şimdi ise Nietzsche, ona ne zaman baksa ürperiyor. Bunca zaman bir arada olunca yalnızlık da giderek ona benzemeye başladı. Aynen onun gibi daha sert, gaddar, zorba oldu. İncitmeyi ve tehlikenin içine atlamayı öğrendi. Her ne kadar ona şefkatle hala eski, sevdiği, alıştı yalnızlığı dese de, o çoktan bu tanımlamadan çıkmıştır. Bu son, 7. yalnızlığın adı yalnızlaşmadır. Artık bir yalnız olma hali değil, aksine yalnız bırakılma halidir. Çünkü Nietzsche'nin çevresi dehşet verici bir biçimde boşalmıştır. Korkunç bir sessizliktir bu. Hiçbir müzevi, hiçbir çöl düşkünü, hiçbir stilit bu kadar yalnız bırakılmamıştır. Çünkü inançlarının fanatiği olan onların hiç olmazsa gölgesi, barınaklarında yaşayan ve sütunlarına yansıyan bir tanrıları var hala. Oysa tanrı katili Nietzsche'nin etrafında ne bir tanrı ne de insan kalmıştır. Kendini kazandıkça dünyayı kaybetti. Uzaklara yol aldıkça etrafındaki çölde genişliyor. Normalde en yalnız kitaplar bile yavaş yavaş ve sessizce insanı mıknatıs gibi çeken güçlerini kuvvetlendirirler. Karanlık bir etkiye sahip olan bu kitaplar, henüz görünmeyen varlıkları etrafına giderek genişleyen bir çember çizerler. Oysa Nietzsche'nin eseri geri tepen bir etki yaratıyor. Giderek artan bir ölçüyle, ona dost olan her şeyi ondan iterken, onu da giderek artan bir şiddetle şimdiki zamandan soyutluyor. Her yeni kitap ona bir dosta, her bir eser bir ilişkiye mal oluyor. Zamanla birlikte eylemlerinin o son, artık incelmiş ilgi uyandırıcı örtüsü de donarak parçalanıyor. Uçurumun kıyısında dans. Uzun süre bir uçuruma doğru bakarsan, uçurum da senin içine bakar. Özgürlük eğitmeni. Büyüklük demek yön vermektir. Nietzsche için nihai anlam her zaman özgürlük olmuştur. Yaşamının anlamı ve çöküşünün anlamı. Nasıl doğa aşırı birikmiş enerjisini adeta kendi varlığına karşı isyan edercesine güç kullanarak kasırgalar ve kiklonlar yaratıp boşaltıyorsa, zihin de zaman zaman düşüncenin kolektifliğine ve ahlakın tek düzeliğine karşı isyan edecek olan üstün bir güce sahip karanlık bir insana ihtiyaç duyar. Yıkan ve kendisini de yıkan bir insana ihtiyaç duyar. Ama bu kahraman isyankarlar, evreni sessizce şekillendirmeden daha az yaratıcı ve şekillendirici değildirler. Diğerleri yaşamın zenginliğine işaret ederken, onlar da tasavvur edilemez enginliğine işaret ederler. Keza ancak trajik bir doğaya sahip olanların sayesinde, hissetmenin derinliğini fark ediyoruz ve sadece ölçüsüz olanların sayesinde insanlık kendi olanca sınırının farkına varıyor.